کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو انجام دے لیا جائے تو آدمی آدھے دین کے معاملے میں بے فکر ہو جائے، اور پھر حدیث میں فرمایا کہ پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آدھے دین کے حوالے سے پھر اللہ سے ڈرے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اگرچہ ہماری مجلس میں اکثریت کا تعلق ایسے افراد سے ہے کہ جن کا نکاح ہو چکا، لیکن چونکہ ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، ہماری اولاد بھی ہیں، اور یہاں آنے والے بہت سوں کا تعلق اس حیثیت سے ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، تو اس شرعی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اسے انجام دے لیا جائے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کہ پھر جنت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ۔ ان دو کے حوالے سے تم اگر مجھے ضمانت دے دو کہ ان کی وجہ سے کوئی خرابی عمل میں نہیں آئے گی تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آئیے، نکاح عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یقیناً یہ سنت ہے، لیکن اگر آپ فقہی مسائل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے اور نکاح کبھی واجب ہوتا ہے اور نکاح کبھی سنت موقعہ ہوتا ہے۔ وہ فرض کی کیا صورت ہے؟ فرض کی صورت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب آدمی کے پاس مہر ادا کرنے کی رقم ہو، بیوی کا نان نفقہ پورا کرنے کی استطاعت ہو، اور اس پر شہوت کا اتنا غلبہ ہو کہ یقین ہو کہ وہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص پر کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہو اور غیر عورتوں کی طرف اس کی نظر اٹھ جاتی ہو، وہ اسے روک نہ سکتا ہو، اور مہر ادا کرنے کی اس میں استطاعت ہو، نان نفقہ پورا کرنے کی استطاعت ہو، تو علماء فرماتے ہیں اور اسے گمان ہو، اسے یہ شبہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا کا مرتکب ہو جاؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ حالت اعتدال میں ہو، شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، نان نفقہ بھی ہو، مہر ادا کرنے کی استطاعت بھی ہو، اور ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرے گا تو یہ نکاح سنت موقعہ کہلائے گا۔ اب آئیے کچھ روایات احادیث مقدسہ نکاح کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد نکاح کے فوائد اور اس کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ہماری پوری توجہ ان مسائل پر نہیں ہے، اگر ہماری توجہ ان مسائل پر ہو جائے تو عزیزان محترم ہم اپنا ظاہر بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنا باطن بھی سنوار سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے روکتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور فرمایا جس میں نکاح کی استطاعت نہیں تو وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے, روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم بھی دیا اور اس کی اہمیت یوں اجاگر کی کہ نکاح کرنے سے تمہاری نظریں محفوظ ہو جائیں گی, تمہاری شرم گاہیں محفوظ ہو جائیں گی, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر روزے رکھا کرو, کہ روزہ رکھنا یہ شہوت کو توڑتا ہے. ایک اور روایت میں آتا جسے ابن ماجہ نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خدا سے پاک اور صاف ہو کر ملنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. جب وہ نکاح کرے گا تو کل قیامت میں جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو فرماتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف حاضر ہوگا. ایک اور روایت میں فرمایا گیا جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے نیک بیوی نصیب کی اس کے نصف دین پر اعانت فرمائی, یعنی اس کے نصف دین کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا تو باقی نصف کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ ابن آدم نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین محفوظ بنا لیا, یعنی دو تہائی دین اس نے نکاح کرنے کے بعد محفوظ بنا لیا. اگر وہ نکاح نہ کرتا یا اس حال میں ہوتا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا تو شیطان اس کا دو تہائی دین خراب کر سکتا تھا, اس کو ہلاکت میں ڈال سکتا تھا. ایک اور روایت میں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا تم اس کی اطاعت کرو, اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. یعنی اگر کوئی یہ سوچ کر نکاح نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں, اس کے پاس استطاعت نہیں, اس کے پاس نان نفقہ پورا کرنے کی استطاعت نہیں, تو وہ یہ نہ سوچے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر جو لوگ تندرست ہیں وہ نکاح کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی اطاعت کریں. اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو اور زیادہ ہو جاؤ, بے شک میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا, حتیٰ کہ اس بچے پر بھی فخر کروں گا جو ابھی ناتمام پیدا ہوا. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اور اپنی تعداد کو بڑھاؤ, اس لیے کہ کل قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میرے امتیوں کی تعداد کتنی ہے. تو نکاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر فخر فرمائیں گے ہم بھی اس کا کچھ حصہ بن جائیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محتاجی کے ڈر سے نکاح کرنا ترک کر دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ ایک تنبیہ ہے کہ اگر کوئی نان نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کرتا تو حضور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ جان لے کہ اگر وہ اس وجہ سے محض نکاح نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے, بس جس نے میرے طریقے سے آراز کیا اس نے مجھ سے منہ پھیرا. اور ایک اور روایت جسے بارہا آپ نے نکاح کے خطبے میں سنا ہوگا کہ ان نکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت سے ہے, فمن رغب عن سنتی, اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی, تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ بھی عزیزان محترم تنبیہ ہے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تو یہاں تک ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نکاح نہ کر لے. نکاح اور عبادت کا کیا تعلق؟ ان کا تعلق یقیناً اس طریقے سے بنتا ہے کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے اور اگر وہ نکاح اس نے کر لیا ہو تو اس کی توجہ, اس کا رجحان شہوت کی طرف نہیں جائے گا, دوسری عورتوں کی طرف نہیں جائے گا, اس کا ذہن خرابی کی طرف نہیں جائے گا, تو اس کی عبادت مکمل ہو جائے گی, اس کی عبادت کامل ہو جائے گی. تو نکاح کی فضیلت میں بے شمار روایات ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر صرف 10 دن رہ گئی ہو اور میں اس حالت میں ہوں کہ میرا نکاح نہ ہوا ہو تو میں ان دنوں میں بھی نکاح کر لوں گا, اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جو ان کی معرکۃ الآرا تصنیف ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں ہر وقت رہا کرتے تھے, دن ہو یا رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کرتے, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس استطاعت نہیں, اور یہ کہ اگر میں نکاح کر لوں تو پھر آپ کی خدمت سے محروم رہ جاؤں گا. حضور خاموش رہ گئے. اس کے بعد اگلے دن پھر حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے, انہوں نے پھر وہی جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد پھر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بلا وجہ نہیں ہوتا, اور حضور کا اس طریقے سے مجھ سے پوچھنا یقیناً حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں نکاح کر لوں, لہذا اب اگر حضور نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور ہاں کہہ دوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے, وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کروا دیجئے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک گٹھلی کی مقدار سونا اکٹھا کرو, اور ان سے کہا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے میرا نکاح کر دو. چنانچہ جب وہ پہنچے اس قبیلے میں, حضور کا ارشاد سن کر انہوں نے ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا, اور اس کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک بکری کا انتظام کرو, اور اس ایک بکری سے ان کا ولیمہ کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بغیر نکاح کے نہ رہیں, اس لیے کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے ان کا آدھا دین ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے, ان کا آدھا دین جو ہے وہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے فرمایا کہ تم نکاح کرو. اور احیاء العلوم ہی میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سابقہ امتوں میں سے ایک امتی کا واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص عابد تھا, بہت زیادہ عبادت گزار. جب اس کا تذکرہ اس قوم کے نبی کے سامنے کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی امت میں ایک شخص بہت پرہیزگار, بہت متقی, بہت نیک ہے, تو اس امت کے نبی نے کہا کاش کہ وہ ایک سنت کو ترک نہ کرتا. لوگوں نے پوچھا کہ اس نے کون سی سنت ترک کی؟ فرمایا کہ اس نے نکاح نہیں کیا. جب اس عابد کو یہ اطلاع ہوئی وہ بہت غمزدہ ہوئے اور غمگین حالت میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں اسے حرام جانتا ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ میں نے صرف اس لیے نکاح نہیں کیا کہ میرے پاس استطاعت نہیں اور میری عبادت میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ سارے فکر چھوڑو اور اپنی صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنا یہ ایک دینی فریضہ اور اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے تو آدمی کا دین ضائع ہونے کا خدشہ ہے. حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو مجھ پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو رزق حلال جمع کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی رزق حلال جمع کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نکاح کی گنجائش عطا فرمائی اور میں اس معاملے میں تنگ دست ہوں، اور تیسرا یہ کہ وہ عوام کے امام ہیں۔ تو معلوم چلا کہ وجہ فضیلت جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، اور جو لوگ نکاح سے اعراض کرتے ہیں، بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ نکاح کرنے کے بعد لوگ ہلاک ہو گئے، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے بہت سارے نیک اعمال تھے، لیکن قیامت میں جب وہ پہنچا، جب اس کا حساب ہوگا، تو اس کا جب حساب ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ اس طرح ختم ہوں گی کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے کہنے پر فلاں غلط کام کیا، تمہارے اتنے گناہ بڑھے، تمہاری اتنی نیکیاں کم ہو گئیں، تم نے اپنے بچوں کے کہنے پر یہ غلط کام کیے، یہ ان کی غلط خواہشات کو تم نے پورا کیا، تم نے شریعت کو پس نظر کر دیا اور ان کی خواہشات پر عمل کرتے گئے، گناہوں کا انبار اکٹھا کرتے گئے، اور یہ ساری تمہاری نیکیاں جو ہیں ان تمہارے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس آدمی نے نکاح کرنے سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نکاح کرنے کی نفی نہیں، بلکہ ان اعمال کی نفی ہے کہ جو اس نے شریعت مطہرہ سے انحراف کرتے ہوئے کیا۔ آج ہماری حالت بھی وہی ہے، آج اگرچہ ہم کوئی گناہ نہ کرنا چاہیں، لیکن ہم اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اگرچہ ہماری تنخواہ اتنی نہیں، اگرچہ ہماری آمدنی اتنی نہیں، لیکن ہم اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں اپنی جائز آمدنی میں سے وہ اخراجات پورے نہیں کر پاتے، تو پھر ہم غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، پھر ہم حرام طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ آدمی بدنصیب ہے کہ جس نے اپنی اتنی نیکیاں جمع کیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی ساری نیکیاں گنوا بیٹھا۔ تو عزیزان نے محترم، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے نکاح کے فوائد جو احادیث مقدسہ میں اور جو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے، فرماتے ہیں کہ پانچ فوائد ہیں نکاح کرنے کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شہوت کا خاتمہ ہوتا ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قبیلے کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مجاہدہ ہے نفس ہوتا ہے، آدمی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ اب آئیے وہ ان فوائد پر مختصر طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ نکاح سے اولاد، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، لیکن سبب مرد اور عورت کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر سبب کے بھی تخلیق فرما سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے سبب کے ان کو تخلیق فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر ماں کے سبب کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے سبب کے تخلیق فرمایا، اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے تخلیق فرما دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب رکھے اور ماں اور باپ کو ذریعہ بنایا اولاد کی پیدائش کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ نکاح کریں اور ان سے اولاد بڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں ان پر فخر فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ اولاد کا کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نیک اولاد جو ہے وہ آدمی کے مرنے کے بعد جب اس کے لیے دعا کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے سبب اس پر رحم فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جائے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی ثواب اس کے عمل سے نہیں ملے گا، الا من ثلاثۃ، لیکن تین اعمال کی وجہ سے۔ تین اعمال پر ضرور ثواب ملے گا. وہ تین اعمال کیا ہیں؟ فرماتے ہیں الا من صدقت جاریت. ایک تو وہ صدقہ جاریہ ہے کہ وہ زندگی میں جو کر جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے تو اس کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا. جیسے کوئی آدمی مسجد بنا کر کے چلا جائے, کوئی آدمی مدرسہ بنا کر کے چلا جائے, کوئی آدمی کنواں کھدوا کر کے چلا جائے, اب جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی, جب تک اس مدرسے میں دینی تعلیم دی جاتی رہے گی, جب تک اس کنویں سے پانی حاصل کیا جاتا رہے گا, اگرچہ یہ آدمی مر چکا ہے, اپنی قبر میں لیٹا ہے, کوئی عمل وہ نہیں کر رہا, لیکن یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب اسے اپنی قبر میں ملتا رہے گا. اور فرمایا دوسرا عمل کیا؟ فرماتے ہیں او علم ينفع به, اور وہ علم جس نے نفع پہنچایا ہو. یعنی اگر کسی عالم کا انتقال ہوا, اس نے زندگی بھر علم دین لوگوں کو سکھایا, علم دین زندگی بھر لوگوں کو سکھایا, اب اگرچہ اس عالم کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے شاگرد علم دین کو پھیلا رہے ہیں, جب تک وہ علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے اس عالم دین کو اپنی قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اور فرماتے ہیں تیسرے او ولدین صالحین, اور نیک اولاد جو اس اپنے والد یا والدہ کے مرنے کے بعد جب اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں اس کا حساب, قبر میں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں میں اور ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. اور براہ راست ایک واقعہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا, اس نے اپنے دوست سے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا انتقال اسی مرض میں ہو جائے گا اور میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے بیٹے کو مدرسے میں بٹھا دینا. کہتے ہیں کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد حتم وصیت ان کے دوست نے ان کے بچے کو مدرسے میں بٹھا دیا اور مدرسے میں جا کر بچے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ وہاں خواب میں کسی نے اس کو دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی پر عذاب ہو رہا تھا, اور جب اس آدمی کا بچہ اس عمر کو پہنچا کہ اس نے مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, کہتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں اس آدمی پر عذاب روک دو. کیوں روک دو؟ اس لیے کہ رب کریم کا ارشاد کہ جس آدمی کا بچہ ہمیں رحمان اور رحیم کہے تو ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس پر عذاب نہ کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ نیک اولاد یہ کیسے آئی, یہ نکاح کے سبب سے آئی, اور اگر اچھی تربیت ہم نے اپنی اولاد کی تو کل ہمارے جانے کے بعد اگر ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی تو یقیناً ہمیں قبر میں اس کا فائدہ پہنچے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا بچہ چھوٹی عمر میں مر جائے, اس کا انتقال ہو جائے, تو کل قیامت میں وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول سے, اور ان کا کپڑا آپ نے تھام لیا, دامن کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس طریقے سے میں نے تمہارے کپڑے کو پکڑا ہے, کل قیامت میں اسی طریقے سے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم اگر جنت میں جائیں گے تو ان کو ساتھ لے کر کے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے بچے کل قیامت میں جو مسلمانوں کے بچپن میں فوت ہو گئے ان سے کہا جائے گا کہ بچوں جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ بچے جنت کی طرف بڑھیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد غصے کی حالت میں کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کو لیے بغیر جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. رب کریم سب جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھے گا کہ فرشتوں کیا معاملہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ان بچوں سے کہا گیا کہ تم جنت میں جاؤ لیکن یہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جب تک اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے. رب کریم فرمائے گا کہ فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو. صاحب نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے رحم فرمائے گا, اور آدمی اگر نکاح کرے اور اس کی اولاد ہو, اچھی تربیت کرے, تو وہ اچھی تربیت ضرور عزیزان محترم رنگ لائے گی. اب آئیے اس کے بعد, ایک فائدہ یہ ہے کہ امور خانہ داری میں آپ کی مدد ہوگی. اگر آپ نکاح کرتے ہیں, گھر کے سارے کام کاج عورت سنبھال لے گی, اور عورت آپ کو آخرت کی تیاری کا موقع دے گی. اگر نکاح نہیں کرتے, گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑے گا, تو علم دین سیکھنے سکھانے کی مہلت نہیں ملے گی, عبادت و ریاضت کی مہلت نہیں ملے گی, آدمی آخرت کا کام نہیں کر سکے گا, آخرت میں بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے گا. تو فرمایا کہ نکاح کرو, اس میں تمہارے لیے اس طرح بھی بہتری ہے. اور جو آیت مقدسہ جسے ہم دعا کے طور پر اکثر پڑھتے ہیں, جس میں کہا گیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک عورت ہے, کہ اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو نیک عورت سے نکاح کرو, تمہاری دنیا بھی سمر جا سکتی ہے, تمہاری آخرت بھی سمر سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ایک فائدہ قبیلے کی تقویت کا ہے. اگر آدمی کسی اور قبیلے میں نکاح کرتا ہے, ایک تو اس کے اپنے قبیلے کی قوت, دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں نکاح کیا, وہ خاندان بھی اس رشتے کے بعد اس کا اپنا خاندان ہو گیا. اب اگر اسے کہیں ضرورت پڑتی ہے شریروں سے بچنے کے لیے, فسادیوں سے بچنے کے لیے, تو اب اس کا قبیلہ قوت والا ہو جائے گا, اب وہ ایک خاندان نہیں بلکہ دو خاندان والا ہو جائے گا. فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے, اور ایک فائدہ مجاہدہ نفس. آدمی اپنی نفس کے ساتھ کیسے مجاہدہ کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کر لیتا ہے, اولاد ہو جاتی ہے, اب ان کے حقوق کی ذمہ داری اس پر ہے, ان کی عادات پر صبر کرنا یہ بھی اس کے ذمے ہے, ان کی اصلاح کرنا یہ بھی اس کے ذمے ہے, دین کے راستے پر ان کو بلانا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے, ان کو کھلانے کے لیے کسب حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے, تربیت اولاد کی کوشش کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے یہ سارے ذمہ داریاں جب ادا کرے گا, تو ان ذمہ داریوں کو جب ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کی خاطر داری, اہل و عیال کی خاطر تکلیف اٹھانا, فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کی طریقے سے ہے, جہاد کی مثل ہے. اور فرماتے ہیں حضرت ابن مبارک اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں جہاد پر تشریف لے گئے, اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, اس عمل سے بڑھ کر بھی ایک عمل ہے, جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ بتائیے اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو عیال دار آل اولاد والا جو مانگنے سے بچے, اور رات میں جب وہ نیند سے بیدار ہو اور اپنے بچوں کو سوتا ہوا دیکھے, اور کسی کے اوپر سے چادر ہٹی ہوئی دیکھے, کسی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا دیکھے اور اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دے, فرماتے ہیں کہ یہ اہل و عیال کی خدمت ایسی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر. یہ تو ایک مثال تھی, بتانا یہ مقصود تھا کہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ذمہ داری ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی طریقے سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طریقے سے نماز ادا کرے اور اپنے اہل و عیال اس کے زیادہ ہوں, اس کے پاس مال کم ہو اور وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو, تو کل قیامت میں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا. حضور نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی ساتھ دکھا کر فرمایا کہ کل قیامت میں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے, یعنی میرے اتنا قریب ہوگا کون شخص کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں, مال اس کے پاس کم ہو, وہ اچھی طریقے سے نماز پڑھے, غیبت نہ کرے, تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندے پر اللہ کا کرم اس طریقے سے, کہتے ہیں کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور رب کریم چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہوں, تو اسے عیال کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے. جب اپنے اہل و عیال کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، انہیں کھانا کھلانے کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو وہ محنت کرتا ہے، اس کے سبب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر خرچ کرے، ان سے اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ ان کے فرض سے سبک دوش ہو جائے، تو یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل و عیال کی خدمت، یہ اہل و عیال یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس فرمان کہ نکاح کرو، اسی کی وجہ سے حاصل ہوگا کہ آدمی نکاح کرے گا، اپنی نظروں کو محفوظ بنائے گا، اپنی شرم گاہوں کو محفوظ بنائے گا، جب اولاد ہوگی ان کی خاطر داری کرے گا، ان کے لیے کسب حلال کرے گا، ان سارے کاموں میں جب وہ ملوث ہوگا، یہ سارے کام اس کو گناہوں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف لگا دیں گے اور آدمی کی آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اب آئیے ایک فائدہ شہوت کا خاتمہ، کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو شہوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بہت لوگ ملوث ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے محفوظ ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے سامنے کوئی عورت آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور شیطان کس طریقے سے برگلاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے خون کی طریقے سے اس کی نسوں میں دوڑتا ہے، جب خون میں نسوں میں خون کی طرح دوڑے تو بتائیے پھر آدمی شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ نکاح اس شہوت کا خاتمہ کرتا ہے، اور حضور نے علاج بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی کے سامنے آتی ہے، وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، جب آدمی اس کے چہرے کو دیکھے، اس کے خد و خال کو دیکھ کر جب اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پھر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، اس سے وہ اس گناہ سے بھی محفوظ رہ جائے گا اور آئندہ اس کی نظر کم اس طرف اٹھے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ارشاد ہوا کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ بوجھ مت ڈال کے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس بوجھ سے مراد یہ شہوت ہے کہ آدمی کا اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا سے مراد بھی یہی ہے۔ اور ایک جگہ جو فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفاً، کہ انسان کو کمزور تخلیق کیا گیا، فرماتے ہیں اس سے مراد بھی یہ ہے کہ شہوت کے معاملے میں وہ اتنا کمزور ہے، تو فرماتے ہیں اسی بنیاد پر اسے کمزور کہا گیا۔ اب بزرگان دین کا معاملہ بڑا نرالا، وہ شہوت سے اس طریقے سے دور کہ ان کا ہر کام شریعت مطہرہ کے لیے ہو، ان کا ہر کام دین پر استقامت کے لیے ہو، بظاہر وہ نکاح بھی کریں، لیکن ان کے نکاح کا مقصد لذت حاصل کرنا نہیں، ان کے نکاح کا مقصد عیش و عشرت نہیں، بلکہ ان کے نکاح کا مقصد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک موقع پر کہیں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی مرید کو ایک کھانے کا طواق دیا، ایک تھال دیا، اور کہا کہ تم دریا کے اس پار ہمارے اس دوست کو دے کر کے آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور تھال اس نے لینے کے بعد عرض کی کہ حضور، آپ کے اس دوست کا مکان تو دریا کے اس پار ہے، تو میں دریا عبور کس طرح کروں گا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس سے کہنا کہ اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ جب وہ آدمی گیا دریا کے کنارے کھڑا ہوا اور کہا، دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، مجھے راستہ دے دے۔ جیسے اس نے کہا، دریا نے راستہ دے دیا، یہ وہاں لے کر کے چلا گیا۔ لیکن راستے بھر سوچتا رہا کہ پیر صاحب کے تو آل اولاد ہے، ان کے تو بیوی بچے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو چھوا نہیں۔ خیر وہ تھال لے کر منزل مقصود تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ان کو کہا کہ یہ تھال فلاں صاحب نے آپ کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا بیٹھ، اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہ سارا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دعا کے بعد وہ تھال اسے واپس دیا اور اس سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب آپ کے پاس آیا تو اس طریقے سے آیا کہ پیر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دریا کو تم یہ کہنا دریا تمہیں راستہ دے دے گا, تو میں اس طرح دریا عبور کر کے آ گیا. اب مجھے واپس اسی دریا سے گزرنا ہے تو اب دریا مجھے کیسے راستہ دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم دریا کے کنارے جانا اور اس سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں اور مجھے راستہ دے دے, دریا تجھے راستہ دے دے گی. وہ بڑا حیران ہوا, پہلے ہی حیران تھا کہ پیر صاحب بال بچے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی عورت کو چھوا نہیں, اور یہ صاحب میرے سامنے پورا تھال کھا گئے اور کہتے ہیں اس آدمی نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں. خیر, بزرگوں کی بات سن کر وہ چل دیا اور اس کے بعد دریا کے کنارے پہنچ کر جب کہا دریا نے راستہ دے دیا. اب یہ پریشان حال جب اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا, کہا حضور بہت پریشان ہوں, یہ دونوں باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں. آپ بال بچے دار ہیں, آپ فرماتے ہیں کسی عورت کو چھوا نہیں, اور ان صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا تھال کھا گئے اور کہتے ہیں اس آدمی نے بھیجا جس نے کچھ کھایا نہیں, تو یہ معمہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے, ہمارا نکاح کرنا اس لیے نہیں کہ کوئی لذت حاصل ہو, اس لیے نہیں کہ عیش و عشرت کریں, بلکہ ہمارا نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. تو اس لیے میرا کہنا یہ تھا کہ آج تک میں نے کسی عورت کو چھوا نہیں, یعنی میں نے کسی غیر عورت کو چھوا نہیں, کسی غیر عورت کی طرف دیکھا نہیں. اور انہوں نے جو یہ کہا کہ میں نے آج تک کچھ کھایا نہیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے سوائے حلال کے کبھی کچھ نہیں کھایا, یہ ان کا مقصد تھا. تو بزرگان دین کا آپ نے دیکھا کہ نکاح کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, ان کا کھانا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور ہم اور آپ جو شہوت میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر, بزرگان دین کا سمجھانے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے, بات اگرچہ عجیب و غریب ہے لیکن بیان کرنے میں فائدے سے خالی نہیں کہ شہوت کو ہم جب شیطان کا شکار ہوتے ہیں اور اس شہوت میں جب مبتلا ہوتے ہیں, نہ جانے ہمارے ذہن میں کیسے خیالات چلنے لگ جاتے ہیں, کیسے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. در حقیقت وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک بزرگ کی یہاں ایک لونڈی, ایک کنیز تھی. وہ بزرگ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے, وہ کنیز بھی آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی, بڑی خوبصورت تھی. کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے, ان سے مرید ہوئے اور روزانہ بزرگ کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگے, اور بیٹھتے بیٹھتے وہ بیٹھتے تو اپنے پیر صاحب کی خدمت میں, لیکن اس کی نظریں اس لونڈی کی طرف ہوتی تھیں. پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ بچہ یہ ابھی مرید ہوا اور اس کی نظریں اس لونڈی کی طرف ہیں, اب اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک, آپ نے دل میں طے کیا کہ ہم اسے سمجھائیں گے. اگلے دن آپ نے اپنے دیگر خدام سے کہا کہ اس لونڈی کو جلاب دے دو, اور جو کچھ یہ غلاظت کرے, جو جلاب ہو, اس کو سب کو ایک مٹکے میں جمع کر لو. اب چنانچہ اس لڑکی کو, اس لونڈی کو جب جلاب دیے گئے اور وہ ساری غلاظت ایک مٹکے میں جمع ہوئی, اس لڑکی کے جسم کا پانی جب ختم ہوا, اس کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا, بالکل پیلا پڑ گیا, اس کے گال اندر ہو گئے, بالکل بدنما لگنے لگی. اور اس کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ کل جب ہم شام میں بیٹھیں اور جب ہمارا وہ مرید آئے تو اس لونڈی کو لا کر کے بٹھا دینا, بلکہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس لونڈی کو مت بٹھانا. اب جب پیر صاحب اپنی مجلس میں بیٹھے, وہ مرید آئے, آنے کے بعد ان کی نظریں ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہیں. پیر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ, کہا کہ تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ اندر ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئے. اندر جب وہ بستر پر وہ لونڈی لیٹی ہوئی تھی, اس کے بعد اس کے پاس پیر صاحب اپنے اس مرید کو لے گئے, اور جب اس نے اس لونڈی کا چہرہ دیکھا, بالکل پھیکا, بالکل اس کے گال اندر, بالکل پیلا پن, ذرا بھی اس پر خوبصورتی کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا, فوراً مرید جو ہے وہاں سے بھاگا. پیر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ کہاں جا رہے ہو, یہی ہے وہ جسے تم تلاش کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا نہیں, میں اسے تلاش نہیں کر رہا تھا. فرمایا تم اسی کو تلاش کر رہے تھے, اور کل تک جب یہ ہمارے حجرے میں بیٹھتی تم اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آج ہم نے اس کے جسم کے اندر سے ایک چیز کو نکال لیا, اور جب وہ چیز اس کے جسم سے نکلی اب تم اس سے نفرت کر رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت وہ چیز اس کے اندر تھی تم اسے پسند کرتے تھے, اور اس وقت وہ چیز اس کے اندر نہیں تو اب تم اسے پسند نہیں کرتے، تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا محبوب جو ہے یہ لڑکی نہیں بلکہ اس کے اندر جو چیز تھی وہ تھا، اور وہ چیز اس مٹکے میں ہے۔ کہا خدام سے یہ مٹکا اس کے سر پر رکھو اور اس سے کہو کہ جاؤ تمہارا محبوب یہی ہے۔ جو جس چیز کو ہم شہوت کی بنیاد پر ہم جسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، عزیزان نے محترم دیکھا کہ وہ کتنی غلاظت والی چیز ہے، وہ کتنی غلیظ چیز ہے، تو بزرگان دین کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ تو نکاح کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے دیا کہ نکاح کرو تاکہ تمہاری نظروں کی حفاظت ہو جائے، تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے، اور جب تم نکاح کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جب جد و جہد کرو گے، تمہاری ساری جد و جہد یہ اللہ کے راستے میں جہاد کی طریقے سے ہوگی، اور اگر کوئی کام ایسا نہیں کرو گے جو بخشش کے خلاف ہو، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔